Nem volt. Most már pedig azok. Hoztam, mondom, egyet hoztam. Van. Most tönkemi az összes vadiol, amit eddig kaptam. Na, jó, még ezt. Még.